نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وفي المقام الآخر، إنك ميت وإنهم ميتون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق، أو كما قال عليه السلام: ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد مقدس سامعین کرام، رفیقان ملت، تمام تعریف، تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. مقدس سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے ہمارے ایک دوسرے موضوع گنبد خضرا کی تعمیر کی سب سے پہلی شکل یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے حالات آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ سماعت کی ہے. آج اسی موضوع کی دوسری شکل، تاکہ ہم گنبد خضرا کی تعمیر کے قریب ہو سکیں، تو آج اسی واقعے کی دوسری قسط آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. موضوع سامعین نے کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ نبی پاک کا وصال شریف سن 11 ہجری میں ہوا، پیر کا دن تھا. بعض علماء کی رائے ہے کہ 2 ربیع الاول، بعض علماء کی رائے ہے کہ 8 ربیع الاول، اور بعض علماء کی رائے ہے کہ 9 ربیع الاول. یہ سرکار کا وصال شریف. ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ سرکار کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا. جو شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول شریف کو ہوا ہے، یہ بیان ہمارا انٹرنیٹ پر بھی جاتا ہے. میں اسے عام دعوت دیتا ہوں کہ کوئی صحیح سند سے ہمیں ثابت کر دے کہ سرکار کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا. پہلی بات یہ روایت پیش کی جائے گی کہ سرکار کا وصال 12 ربیع الاول کو ہے، تو میں ان حضرات کو جو شب و روز تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تحقیق سے ہر مسئلے کو بیان کرتے ہیں، تو میں ان کا ذرائع کرم یہ عرض کروں گا کہ آپ ذرا دوبارہ تحقیق کے عرض لگا کر عبارت کو دیکھیے اور سند کو دیکھیے، پھر آپ حکم فرمائیے کہ آیا سرکار کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا. تو میں کہتا ہوں اہل تحقیق کبھی سند کو قبول نہیں کر سکتا، اور صحیح اور مرفوع بات یہ کہ سرکار کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس خود بیان کرتے ہیں، جو مصنف ابن ابی شیبہ کے حدیث موجود ہے. لیکن وصال کے متعلق 12 ربیع الاول کا قول حد درجے کا ضعیف پر ضعیف ہے، جس پر کوئی سند واقع نہیں، جو صحیح طرح باتیں ہیں وہ نو کے متعلق ہے، آٹھ کے متعلق ہے، ایک کے متعلق ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ جو ہوا ہے یہ متفق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے. اچھا جناب، سرکار کی وصال کی حیثیت ہم نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دنوں عرض کر دی تھی کہ وہ تکالیف و بخار کی کیفیتیں، وہ بخار کیوں ہوا، اور پیر کا دن تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کا منظر ہے. سرکار کی وصال شریف کے بعد، کیونکہ ہم نے موضوع گنبد خضرا کی تعمیر کی طرف لے جانا ہے، آج لوگ کہتے ہیں گنبد خضرا ترکیوں نے بنایا ہے، میں کہتا ہوں گنبد خضرا سب سے پہلے صحابہ نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ اس کو تاریخ کے ذائقے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گنبد خضرا کی بنیاد رکھی. اور یہ گنبد کوئی بدعات نہیں ہے کہ اس طرح کے نجدی علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم اس گنبد کو گرا دیتے. مان اللہ، ابن عبدالوہاب نجدی جو شاہ صاحب اور عبدالعزیز کا سب سے بڑا پیروکار ہے اور ان کا بہت بڑا عالم ہے، اس کا یہ خیال آج بھی کتاب میں موجود ہے کہ سب سے بڑا بتخانہ یہ ہے معاذ اللہ. اس نے کہا میرا بس چلا تو میں نے گنبد خضرا کے علاوہ جنت البقیع سے بھی گنبد گرا دیا، اگر میرا بس چلتا تو سب سے پہلے معاذ اللہ اس گنبد خضرا ہو گیا تھا، العیاذ باللہ. تو یہ آج بھی وہابیوں کا، سعودی گورنمنٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اگر مسلمانوں کی توجہ سے ہٹ گئی تو ہم کو گرا دیں گے معاذ اللہ. تو اس لیے میں نے جدید موضوع کی ابتدا کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ دیا جائے کہ گنبد خضرا کی عمارتیں ان اکابرین میں رکھی ہے کہ جن کے کندھوں پر اسلام کی بنیاد ہے. سعودی گورنمنٹ اگر یہ خوش فہمی میں رہے کہ جناب یہ ترکی حکومت نے بنائی ہے اور یہ حال 200-300 سال کی بات ہے کہ گنبد خضرا کا قیام ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں عقلاً نقلاً کسی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اللہ ہمیں استقامت دے، ہم اس موضوع کی طرف بڑھیں گے تو میں آپ کے سامنے تاریخ کے سارے باتیں کھول کر دوں گا اور آپ خود فیصلہ کرنے پر مشیر ہو جائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. نبی پاک کے انصار کے بعد حضرت علی شیر خدا، حضرت عباس اور چند اور صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے مبارک میں رکھا اور دروازہ بند کر دیا گیا غسل مبارک دینے کے لیے. تاریخ کی کتابوں میں اور مشاط میں بھی جو حدیث موجود ہے سرکار کے غسل سے متعلق، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو غسل دینے کے لیے پہنچے تو حافظ کو غیبی نگاہ آئی، خبردار سرکار کے جسم سے کپڑا نہ ہٹایا جا رہا ہے. غیبی آواز آئی کہ یہ عام شخص کا جسم نہیں ہے، کہ جب تم میں سے عام کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جسم سے کپڑے کو دور کر دیتے ہو پھر اس کو غسل دیتے ہو، تو یہ اس شخص کے لیے جائز ہے کہ نبی تو پیدائشی پاک ہوتا ہے، یہ تفہیر اس کے لیے نہیں، محض ایک شریعت سے متحرک کے ضابطے کو قبول کرنا ہے کہ جس طرح انبیاء پوری عدل آنی ہے، ایک شریعت کا ضابطہ ہے کہ جو شخص پیدا ہوگا اس پر موت جاری ہوگی، اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے، اس چیز کو محفوظ رکھتے ہوئے شریعت کے ضابطے کے تحت اس مقصد کو بیان کیا گیا کہ کنواں بڑا مشہور ہے، اس سے پانی منگایا گیا اور پانی منگانے کے بعد حضرت عباس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پانی بہایا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاریخ کے کتابوں میں بھی مستند موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے، اس بار اللہ کیا شان ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے جبے مبارک کے اندر داخل کیا اور آپ کے جسم شریف پر ملنا شروع کیا. یہ مقام ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہایا گیا. کیسا پانی؟ وہ پانی جس کے اندر بیری کے پتے ڈال کر خوب اچھی طرح سے اس کو ابال لیا گیا تھا. ابالنے کے بعد جب وہ نیم گرم رہا اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے لے کر پاؤں تک پر وہ پانی گویا کہ بہایا گیا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں اطہر کو گویا کہ سکھایا گیا اور اس کے بعد صحابہ کرام گویا کہ ٹولی میں ٹولی، 10 کی ٹولی میں، 12 کی ٹولی میں سرکار کے حضور حاضر ہوتے، دور پاک کا نوانہ پیش کرتے اور وہ وہاں سے چلے جاتے. سب سے آخری صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ جنہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ جسد اقدس پر درود سلام کا نذرانہ پیش کیا. اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب تک میت کا بری جنازہ نہ پڑے میت کو دفن نہیں کیا جائے گا اور جنازہ پڑا جائے گا. اور جب میت کا ولی باپ ہو بیٹا ہو جس کا ولی ہے میت کا اس نے نماز جنازہ پڑھ لیا, اب دوسرا جنازہ پڑھانا ناجائز, اب دوسرا جنازہ پڑھانا ناجائز ہے. یعنی مثال کے طور پر مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہوا تھا, امام صاحب نے جنازہ پڑھا دیا, اس نے ولی نے جنازہ نماز ادا نہیں کی, کہ اب شریعت کی اجازت دیتی ہے تو ولی امامت کرا کر دوسری جماعت کرا سکتا ہے. لیکن اگر اسی جنازے کے اندر ولی بھی موجود تھا اور ولی کا خاموش رہنا اجازت ہے, جس طرح کہ ہمارے دور میں ولی امام صاحب سے نہیں کہتا کہ آپ جنازہ پڑھاؤ, بلکہ وہ خود سب کے اندر موجود ہوتا ہے, جو اس کے اقرار کی دلیل ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ جائز سمجھ رہا ہے, اجازت دے رہا ہے, جب تک امام صاحب کے آگے کھڑا کر رہا ہے. اب امام صاحب نے جنازہ پڑھا دیا, اب کسی اور امام کو یہ ضرورت حاصل نہیں, یا اور وہ لوگ جو اس وقت موجود رہی کے باہر سے آئے اور وہ کہتے ہیں امید پڑی کہ ہم اس پر جنازہ پڑھ لیں, تو ہمارے اخلاقیوں کے نزدیک یہ شرم جائز نہیں ہے کہ جنازے پر جنازے کی نماز ادا کی جائے. ہاں اگر زمین مثال کے طور پر کہیں دور تھا اس نے جنازے کی نماز ادا نہیں کی اور یہاں پر شہر میں نماز جنازہ ادا ہو چکا ہے, تو اس ولی کے ساتھ اگر 15 اور آدمی تھے تو ولی امام بن کر نماز جنازہ جو ہے پڑھا سکتا ہے. اب سرکار نے صلوات و سلام کی ولی تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر, جب تک سیدنا صدیق اکبر نے نماز جنازہ ادا نہیں کی اس وقت تک صحابہ کرام نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اکبر کو اٹھایا نہیں تھا. سب سے آخری صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے نماز جنازہ ادا کی, کس انداز ہے دور جو سلام کر کے. ہمارے اگر جنازہ کس طرح ہوتا ہے کہ جناب میت کے لیے دعائیں مقرر کی جاتی ہے, میت کے لیے دعائیں مقرر کی جاتی ہے, اس پر دعاؤں کے نمانے پیش کیے جاتے ہیں, اللہ مقبول حینا میتنا وہ شاہدینا وہ غائبینا, دعائیں کے لیے ہماری میت کو بخش دے, ہمارے حاضر کو بخش دے, ہمارے غائب کو بخش دے. تو یہ ہمارے اندر ضروری طریقہ ہوتا ہے, ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جس کے صبر سے اللہ اس کے بڑے اور چھوٹے کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس نبی پر گناہ کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو نبی پاک کے لیے کوئی دعا کا تصور بھی اگر کوئی کہے گا تو دار اسلام سے باہر ہو جائے گا, کیونکہ نبی پاک کے لیے گناہ صحیحہ کی نسبت کرنا بھی شرم جائز نہیں ہے. اب دیکھیے سرکار کی صلاۃ السلام کے جسد اکبر کو رکھا گیا ہے اور سرکار کے جسم شریف پر صرف صلاۃ السلام کا لگانا پیش کیا جا رہا ہے, آپ پر برکتیں بھیجی جا رہی ہیں, آپ کے مقام کو عروج دیا جا رہا ہے, وہ رسان اللہ کا ذکر کی آیت پر عمل کیا جا رہا ہے, آپ کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد یہی صحابہ جنہوں نے سرکار کو غسل دیا تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر اقدس کے اندر اتارا. تاریخ خلفا اور دیگر تاریخ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عباس کے شکا ایک اور شخص ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لحد شریف کے اندر اتارا, اور جس وقت اتارا تو اس وقت سرکار کے لبائے مبارک ہل رہے تھے, سرکار کے لبائے مبارک ہل رہے تھے. وہ تحریر کہتے ہیں جب میں نے اپنے کان کے سرکار کے ہور مبارک کے قریب کیا تو مجھے آواز آئی کہ سرکار کی زبان سے آواز نکل رہی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, مولا میری امت کی مقصد فرما, مولا میری امت کی مقصد بنا. ہم دیکھتے ہیں رحمت العالمین کا کہ جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا اور سجدہ سے رہا ہے, اور سجدے کی حالت میں اس کی زبان سے الفاظ کر رہے مولا میری امت سے بچ دے, اور سرکار جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو رخصت ہونے کے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان تقریر پر یہی الفاظ ہے مولا میری امت سے بچ دے. تو حضرت العالمین ایسا نہیں آج تک نہ آیا تھا, اور امت پر ایسا موسم نہیں نہ اس زمانے میں آئے گا جو مقام سرکار علیہ السلام کو جو محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گناہگار امت سے بھی کہ جب آئے تو ان کے لیے دعا مقرر, جب گزرے تو ان کے لیے دعا مقرر, تو کیا ہم ان کے لیے چند منٹ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے چند منٹ کہیں پر سرکار کا ذکر نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نے کہیں محفل میں سرکار کا ذکر کر دیا تو کہتے ہیں خدا سے بڑا دیا, کھڑے ہو کر اب اپنے سرکار کا ذکر کر لیا تو کہا یہ بدعت ہو گیا. ہم نے کہا جو اہل محبت رہو, جو احسان خاموش ہو, اس کو یہ باتیں نظر آئے گی, لیکن جو واقعی میں احسان مند ہو, جس سے قیامت کا وہ خطرناک منظر یاد ہو, اور سرکار کی اضطرابی کیفیت اور سرکار کی ضمیر کی حالت پتا ہو, کہ جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو امت کے لیے دعائیں مفرت ہے, جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو امت کے لیے دعائیں مفرت ہے. ہر رات گرامی جو تو یہ کہے گا کہ میرا شب و رات سرکار پر دور پڑتے ہوئے گزر جائے, تب بھی میں سرکار کا احسان نہیں بجا لا سکتا. تو یہ مومن کی نشانی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے, جس وہ شب و روز نبی پاک کا ذکر کرے وہ بہت بڑا مناسب ہے, جو نبی پاک کے ذکر کو خدا کے ذکر سے بنا سمجھے. حضرات گرامی صحابہ کرام کی مشہور روایت موجود ہے کہ سرکار کا ذکر کرنا ہی خدا کا ذکر کرنا ہے. اگر اہل سنت بھی مسجد میں اب سلام تو سلام آ رہے تو یا رسول اللہ کہیں تو یہ خدا کا ذکر ہے. اگر ہم اپنی مسجدوں میں نام خوانی کریں تو یہ خدا ہی کا ذکر ہے. اس لیے کہ نبی پاک کا ذکر کرنا صرف خدا کا ذکر ہے. وہ رفانا اللہ کا ذکر, محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اس کی تفسیر صحابہ کے طور پہ دیکھیے, صحابہ کرام کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا. کیا مطلب؟ کہ جب تجھے یاد کرے تو تمہیں مجھے یاد کرے, کہ تو سرا کام میرا ذکر بن گیا. جو تیری زلفوں کو یاد کر لے اس نے مجھے یاد کر لیا, جو تیرے چہرے کو یاد کر لے اس نے مجھے یاد کر لیا, کیونکہ تو میرا ذکر ہے. جو تیری اداؤں کو یاد کرتا ہے اس نے مجھے یاد کیا ہے. کتاب اٹھا کر دیکھیے, احکام القرآن دیکھیے, ابو بکر جتاک راسی کی کتاب اٹھا کر دیکھیے, امام قرطبی امام ابو عبداللہ عثمان کی قرطبی کی کتاب دیکھیے, تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھیے. ایسے ساکان رسول نے ورفان اللہ کا ذکر کی تفصیل میں کیسے کیسے کلمات بیان فرمائے. کہا سرکار کی مدعا کرتا ہے, دراصل وہ رب کریم کی مدعا کرتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے میرے محبوب کے ذکر سے بلند کیا. بلند کس طرح کیا؟ کہ جہاں پر میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے, جہاں پر کلمے میں میری توحید کی گواہی ہے وہاں تو تیرے ذکر پاک کی رسالت کی بھی گواہی ہے, جہاں پر اذان میں میری وحدانیت کی گواہی ہے جہاں تک رسالت میں میری یکتائی کی گواہی ہے, جہاں پر جنازے میں میری صداقت کی گواہی ہے وہاں پر تیری گرو کی صداقت کی گواہی ہے. یعنی مومن کا پیدائش سے لے کر نحج سے لے کر ماں کے شکم سے لے کر قبر تک, قبر نہیں بن کے روزے محشر تک, روزے محشر تک نہیں بن کے دخول جنت تک, دخول جنت تک نہیں بن کے جنت سے جب تک رہے تو وہاں تک, جب تک خدائی کا تعلق ہے وہاں تو نبی پاک کے ذکر کا بھی تعلق ہے. کوئی جنتی ایسا نہیں جو خدا کا ذکر کر کے اور محمد عربی کے ذکر کو چھوڑ کر جنت میں چلا جائے. اور اگر ہمارا ایسا ہونے لگا تو مدینے کے سارے منافق جنتی خراب ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا, محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا. علماء نے اس کی کافی تفصیلیں کی ہیں. ایک یہ کہ جہاں پر میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پر تیرا ذکر کیا جائے گا, دوسرا یہ کہ میں تیرے ذکر کو کرتا ہوں, میں خود تیرا ذکر کرتا ہوں. سب قروری آؤ سرکم وسوری بڑا تک, یہ تو عام مقصود ہے. اللہ فرماتا ہے میرے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر اچھی مجلس میں کرو میں اس سے بہترین مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے نہیں فرمایا کہ محبوب تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا, نہیں فرمایا وہ رسانا نہ کر ذکر. محبوب میں اس بات کی شرط نہیں لگاتا کہ تو میرا ذکر کرے, بلکہ میں کہتا ہوں محبوب میں ہی تیرا ذکر کرتا ہوں, میں ہی تیرا ذکر کرتا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ذکر کا انقطاع کسی صورت میں حالات جانے میں تصور نہیں ہو سکتا. اور علماء نے جو تیسری تفصیل اور دونوں تفصیل فرمائی ہے وہ یہ کہ محبوب اس سر سے لے کر پاؤں تک میرا ذکر ہے, تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا ذکر ہے. کوئی اگر تیری سنتوں پر عمل کرے تو اس نے میرا ذکر کیا, کوئی تیری اداؤں کی نقل کرے تو اس نے میرا ذکر کیا, کوئی تیرے چہرے کی مدعا کرے اس نے میرا ذکر کیا, کوئی تیری زلفوں کی مدعا کرے اس نے میرا ذکر کیا, جو تیری قدر قامت کی مدعا کرے اس نے میرا ذکر کیا, کوئی تیرے چلنے پھرنے کی ادا کے نقل کرے اس نے میرا ذکر کیا. کیوں کا ذکر میں نے تیرے ذکر کا بلند کیا, یعنی تو میرا ذکر بن گیا ہے. جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد, جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا. الحمدللہ یہ اہل سنت کا پورا امتیاز ہے. ہماری کوئی ایسی محفل نہیں کہ جہاں خدا کا ذکر ہو اور محمد عربی کا ذکر نہ ہو, کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. میرے منہ میں ہو ایسی دبا خدا نہ کرے. یہ دبا منافقوں کی ہوتی ہے کہ جہاں پر رب کا ذکر ہو اور محمد عربی کا ذکر نہ ہو. اور مختصر میرے عزیز ہو جو سرکار لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کر دی گئی, آپ کو نام مبارک کے اندر جو سرکار لال صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا ہے, اکیا تھا جو ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. کچھ دن کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو سرکار کے شان مبارک کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دفن کر دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد حضرت فاروق اعظم کا انتقال ہوا. کہ جس وقت آپ کو فیروز اللؤلؤ, اس لیے کہا جاتا فیروز نام رکھنا ناجائز ہے, فیروز نام پرویز نام رکھنا یہ سخت ناجائز ہے. اسلام میں بڑے غلیظ شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اس لیے متفق علماء کے فتویٰ ہے کہ یہ دو نام مسلمان نہ رکھے, فیروز اور پرویز. اسلام نے سب سے پہلے انکار حدیث کا فتویٰ تو سب سعید احمد خان نے پیدا کیا تھا, اس کے بعد اس مسئلے کو سب سے زیادہ حوادی غلام پرویز نے قطر غلام پرویز جو لاہور میں گزرا. اس کے علاوہ مدینہ پاک کا ایک بہت بڑا منافق تھا, سلامی پرویز ہی تھا, اور حضرت عمر فاروق کو جس نے قتل کیا سلام فروغ تھا. جب فاروق اعظم کے گویا کے کرنپتی کی طرف اس نے جو بار کیا جس سے جو گیا کہ آپ کی کرنپتی گویا کہ ٹر گئی تھی, اور اس کا حال یہ ہوا تھا کہ آپ دوائی وغیرہ جو کھاتے وہ وہیں سے نکلنا جو ہے کہ وہ شروع ہو جاتی, لیکن آپ کی طاقت و جلال کا یہ عالم تھا کہ زخم نے اس طرح زہر نہیں دیا. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اگر آپ اجازت دیتی ہے کہ میں سرکار کے قبروں میں دفن ہو جاؤں, آپ مجھے مسلم کی اجازت دیتی ہے. تو دیکھیے لوگ کہتے ہیں بڑا پردہ ہوا کرتا تھا بارو حضرت کے متعلق, حضرت عمر کا, حضرت ابوبکر کا, حضرت فاطمہ کا, حضرت عائشہ کا, ماں اللہ, اور حضرت یعنی حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ اور ان تمام کی آپس میں بہت زیادہ جنگ و جدال تھی. لیکن میں کہتا ہوں اس واقعے نے سارے مسئلے کی گویا کہ تشریح کر دی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں پہلے یہ چاہتی تھی کہ میں سرکار کے پہلو میں دفن ہوں, لیکن میں اپنے آپ پر حضور فاروق اعظم کو ترجیح دیتی ہوں اور میں اجازت دیتی ہوں کہ سرکار کے پہلو میں دفن ہو جائے. اب حضرت حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا, آپ کو حضرت ابو بکر کے پہلو کے گویا کہ دفن کر دیا گیا. جب دفن کر دیا گیا تو مشاہد کی ندی سے رشوا ندی سے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پہلے میں بے دھڑک, یعنی سر پر دوپٹہ ہوتا یا نہ ہوتا, نہ بے دھڑک منہ چھپا ہوتا یا نہ ہوتا, نہ بے دھڑک سرکار کی مدار کا حامی دے دیا کرتی تھی, اس لیے کہ میرے شوہر سے ٹھیک میرے دوست سے اور دوسری طرف میرے والد سے, والد سے پردہ کرتا ہوتا ہے. لیکن جب سے حضرت فاروق اعظم کا مثال ہوا تو میں منہ چھپائے جو ہے اندر داخل نہیں ہوتی, اس لیے مجھے کہ حضرت فاروق اعظم سے حیا آتی ہے, حضرت فاروق اعظم سے حیا آتی ہے. حیا کرنا, شرم کرنا, پردہ کرنا, یہ زندہ کا احکام ہے. یہ کس کا احکام ہے؟ زندہ کا احکام ہے. زندہ سے پردہ کیا جاتا ہے, زندہ سے شرم کی جاتی ہے, زندہ سے عیب کیا جاتا ہے, زندہ سے حیا کی جاتی ہے. حضرت عائشہ امت کی مستحد ہے, اور سرکار کے بعد جتنے امت کا 50% حصہ اسلام کا جس شخصیت نے بڑھایا ہے وہ اسلام کی سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ, اور اس سے بڑا اسلام میں کوئی عالم نہیں گزرا کہ جنہوں نے سرکار سے بڑا راز کھوج لیا ہے. آپ فرماتی ہیں میرا مقام اتنا بڑا ہے کہ میں چار بھائی میں بستر پر حضرت نبی کریم کے ساتھ ہوا کرتی پھر نہیں آ جائے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عظیم مقام ہے. فرمایا میں خود سماعت فرمایا کرتی تھی اللہ اکبر, تو آپ نے اپنے فیض سے قبر کی زندگی کا مسئلہ حل کر دیا کہ آیا قبر میں مردہ زندہ ہے یا مردہ ہے. حضرت نے فرماتی ہے کہ میں فاروق اعظم کی تقسیم کے بعد سے میں سرکار کے حجرے میں داخل نہیں ہوا کرتی تھی, اس لیے کہ مجھے حضرت عمر سے حیا آیا کرتی تھی. اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ قبر میں جو لوگ موجود ہیں وہ زندہ ہے, قبر میں جو لوگ موجود ہے وہ زندہ ہے. اگر زندہ کا عقیدہ نہ ہوتا جس طرح کہ آج لوگوں نے پنکھنے کے میں شروع کر دیا ہے, ماں گندا حیات النبی پر ماں گندا اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب وہ نبی نہیں ہے, وہ نبی ہے, وہ تو بالکل جو ہے ان کو دفن کر دیا گیا. ماں گندا آپ کو کچھ نہیں رہا, الحیات باللہ الحیات باللہ الحیات باللہ. تو حیات گرانی جو شخص سن نہ سکتا ہے, وہ دیکھ نہ سکتا ہے, اس کے اندر کسی حیا یا شرم کے قبول کرنے کی فکر نہ ہو, وہ تو مدعا ہوتا ہے. اس کی مثالیں پتھر کی ہوتی ہے تو پتھر سے کوئی پردہ نہیں کرتا. دیکھیے جناب آپ جب بیت الخلا جاتے تھے تو وہاں پر ساری عمارتوں پر پتھر لگا ہوتا ہے, چاروں طرف پتھر لگے ہوتے, تو ان سے شریعت نے حیا کا حکم نہیں دیا, ان سے شریعت نے پردے کا حکم نہیں دیا. بند کمرہ آپ اس میں سطح کھول کر غسل بھی کر سکتے ہیں, اپنے حالت رفا سے جدا بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ پتھروں سے حیا نہیں کی جاتی, وہ بے جان ہے, بے حس ہے. اگر قبر کے لوگ پتھروں کے مالک بے حس ہوتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ کیوں کہتی ہے کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے, کہ عمر غیرتی شخص ہے, میں ان کے سامنے بغیر پردے کی کیسے چلے جاؤں. اور اس پر سارے علماء نے حیات النبی کی بنیاد رکھی ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ کہنا اس بات کی کئی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق قبر میں زندہ ہے تو سرکار کے غلام زندہ ہے تو سرکار کی شان کیا ہوگی. تو سرکار کا مرفوع اقوال ہے کہ فنبی یا بھائیوں نے اس وقت کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے اور مختصر. اب جب حضرت فاروق اعظم کو دفن کر لیا گیا تو حضرت عائشہ نے حضرت فاروق اعظم کے مزار پر, کیونکہ ولی پاک کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تھا, اب حجرا اس کے بعد حضرت ابو بکر کا مزار, اس سے تھوڑا ہٹ کر قریب میں حضرت عمر کا مزار, اب حضرت عائشہ کے گھر کے دو حصے کر دیے گئے, چوکے مزار. جہاں پر حضرت عمر کا مزار آتا تھا وہاں چھوٹی سی دیوار لگا دی حضرت عائشہ نے تاکہ میں بنا جھجک سرکار کی مزار پر جاتی آتی رہوں, تاکہ میں بنا جھجک سرکار کی مزار پر جاتی آتی رہوں, ایک چھوٹی سی دیوار ڈال دی تاکہ فاروق اعظم سے پردہ یہ دیوار ہو جائے, یہ دیوار ہو جائے, کیونکہ اس طرح ادھر فاروق اعظم کی مزار تھی, ادھر حضرت ابو بکر کی مزار تھی, ادھر سرکار اس طرح سنت اسی طرح سے جہاں پر حضرت عائشہ گزرا تھا تو حضرت عائشہ نے اس طرح سے دیوار مار دی تاکہ جب میں داخل ہوں تو حضرت عمر کی قبر میرے سامنے آئے, حضرت عمر کی قبر میرے سامنے نہ آئے تاکہ حیات کے شرم کے اور پردے کا احکام جو ہے کہ وہ شروع ہونا شروع ہو جائے. تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہاں پر چھوٹی سی دیوار مار دی تھی تاکہ میں بلا جھجک وہاں پر داخل ہو سکوں اور وہاں سے گزرا کے میں نکل سکوں. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی بچی جو رکھتے ہیں حضرت قاسم وہ ایک دفعہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا بڑا شوق ہو رہا ہے, آپ یہ حضرت عائشہ سرکار کی مزار کی سب سے پہلی مجاور ہے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں مزاروں کو مجاور دکھانا کیسا ہے, ہم نے کہا مزاروں پر مجاور دکھانا جائز ہے, مجاوروں کو لوہے کے کڑے پلانا حرام ہے, عورتوں کو قبروں پر لانا ناجائز ہے, وہاں پر مجاوروں کا ایک مول کا دام لے کر عورتوں کو سروں پر مارنا یہ شرم حرام ہے. یہ ساری روایتیں اہل سنت اس بات کی دعوت نہیں دیتی. ہمارے جتنے مزارات ہیں تقریباً ہر ایک پر اہل تشریح کا قبضہ ہے, جس کی وجہ سے یہ ان کے من غلط افعال وہاں پر شامل ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں مزاروں پر مجاوروں کو دکھانا جائز اور بالکل صحابہ کی سنت ہے, اس لیے کہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی سب سے پہلی مجاورہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھی. تاریخ کے اولاد اٹھا کر دیکھیے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مر گئے ہیں صفائی کی کیا ضرورت ہے, چھوڑ گئے تھی. ہم کہتے ہیں مجاور شریر ہو تو اپنے بزرگ کی مزار کی صفائی کرے, کوئی قریب میں آ کر بیٹھے وہ وہاں پر قرآن کی تلاوت کرے صاحب مزاج کے ساتھ حاصل کرے, بولے نہیں قبروں کو صاف کرنا وہاں پر صفائی کرنا شریعت کی کوئی حیثیت نہیں. میں کہتا ہوں اتنا بڑا دعویٰ کر کے تم اسلام کی ساری تعلیمات کو پھجا دیتے ہو. حضرت عائشہ سے پوچھو, حضرت عائشہ فرماتی میں شب و روز سرکار کے مزار کو بھائی دیا تھا, اور یہ سب سے پہلے اسلام نے سرکار کی مزار کی جا رہا ہے, اور ان کے تنکی جانگر حضرت قاسم کی والدہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھتیجے تھے, ان کی والدہ رکھی آخر میں ان کے پاس سرکار کی مزار کی کنجی پڑتی, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کی دوسری گویا کہ حضرت محترم مجاورہ تھی, ان کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کی کنجی ہوا کرتی تھی. جب کوئی آتا اور کہتا ہمیں سرکار کا مزار دکھا دیجیے تو وہ دروازہ کھول کے اندر لے جاتی. میں پوچھتا ہوں دروازہ کھول کے جب اندر لے جاتی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دروازہ دیوار کے ساتھ ہوتا ہے, دروازہ دیوار کے ساتھ ہوتا ہے اور دیوار کے ساتھ چھت بھی ہوتی ہے, جو بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے قریب بیان کر دی گئی. آج یہ کہتے ہیں مزاروں پر عمارت مت بناؤ, ہم نے کہا ہم نے مزاروں پر عمارت نہیں بنائی ہے, جس طرح قبر ہے تو قبروں پر عمارت نہیں بنائی ہے, اس طرح کے عیسائی بناتے تھے. حدیث میں جب مانے پر حرمت آئی ہے قبروں پر عمارت بنائی تھی, ہم کہتے ہیں قبروں کے ارد گرد ایک مکان نما عمارت بناتے ہیں, حکومت کی بات بات کی ہے, ایک چار قدری عمارت بناتے ہیں تاکہ لوگ آئے صاحب مزار کے قریب بیٹھے فاتحہ پڑھیں درود پڑھیں ان کے لیے اثار ثواب کرتے ہیں. وہ کہتے نہیں جناب مزار قبر کے ارد گرد بھی عمارت بنانا ناجائز ہے. میں نے اگر ناجائز ہوتا تو یہ فتویٰ آج آپ نظر سے کیوں دے رہے ہیں, صحابہ کرام کو دینا چاہیے تھا. اس لیے سرکار اس طرح کو سلام کے مزار اقدس سرکار کا گویا کہ جسد اقدس اسی جگہ پر رکھا گیا ہے جو سرکار کا بیڈروم یعنی حجرہ مبارک تھا, اور حجرہ اس کو کہتے ہیں جس کی دیواریں ہوتی ہیں جس کی چھت ہوتی ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار حجرے کے اندر ہو تو ناجائز نہیں, اور اگر کسی ولی کے مزار کے ارد گرد حجرہ بنا دیا جائے تو وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے. اب حضرات گھریلو حجرہ صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ آئے اور وہ سایہ ہو. گنبد اس لیے بنایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ ولی کو سایہ پہنچے, نہیں, اسرائیل میت کو ہم حرام سمجھتے ہیں, مریت کو سایہ کیا پہنچے جس نے پوری زندگی